Bato ya mabe, bato di mboka. Bato ya likundu, bato di mboka. Mosala ko bebisa banzela ya baningae. Aye, toko tuna na sima. Tina yango toko ye bate. Kaka makanisi ya baningae ya mabeo. Aye, na inina ko ina baninga. Passi mingi na ba mandion. Bato ya mabe, bato di mboka. Bato ya likundu, bato di mboka. Mosala ko bebisa banzela ya baningae. Aye, toko tuna na sima. Loba soki olingi eloko. Na pesa yo, na malembe die. Kasi ako kangela nga inkandae. Eloko nanga. Gana malembe lo baso ki olingi enoko na pesa yo na malembe die kasi ako kangeranga ikandae eloko nanga senga na malembe.